bueno, egunon, eta arroza topaketen baitan hitzaldi hau prestatu dugu, zintzik irratitik, ba, lege audiovisual berriaren inguruan, FMA-ari egiten dizkion, ba, aldaketa berrien inguruan hitz egiteko. Bueno, bereziki, ingo dugu pixka bat, ba, historikoki nola joan den lege kontua, ba, urte askoz, ba, lege FMA-ari eta errati librei dagozkien ba, artikuluak legeekin ba, nahiko ez dira bat ere zehatzak izan eta ez die ba, zuzenean eragin. Opa, baino kaixo, kaixo. Bai. Arroxa alzareko. Bai, bai. Bai. Hora, eta zapur bat jakiten ze... Zian izan. Bai. Listo, listo, uste. Hori hori da, hori. Lege berria oso hartu da eta efemeri dagozkion ba irrati librei bereziki dagozkien artikuluak ba zehar aldatu dira eta bereziki afektatzen dien artikuluak dira irabazi asmuri gabeko irrati dagozkina. Punto honetan arte iritsita, ba, esan genezake, ba, artikulu hauek ba, Estatu Espainiaren legearen menpe daudela, nahiz eta hau Europatik datorren, direktiba batetik datorren, bereziki, lege honek ere bat ditulako influentzerrak eta sare sozialek haien ambitoa erregulatze aldera egiten lege bada, baina, de paso, ba, urte asko kajoian egon den kontua da, FMN kontua, eta esan dute, ba, tuko dio kontuari, eta legeztatzera eman gure. Eskarrak eman nahi diet ere, ba, gure Aragoiko kidei ere, zebeaiek ere, ba, neko txosten hau prezatu dute, oso txukuna da galera, eta nahi bari maduzue, ba, gero baseko izuz PDF formatuan ere zuek izan dezazuen. Txosten honetan, aipatzen ditu hainbat kontu, ba, bereziki lege 2010-ean, aurre proiektu bat aurkeztu zelako Estatu Espainolean, baino atzera bota zen, eta oaire hogeita bian berriz ere eginda. Eta hainbat aldaketa ditu honek, eta bereziki, dena izatu diren bezala, ba, irabazia zuen gabeko irratien egin kontotuta dago, ez da? Ba, hemen mugatzen du irabazia esmuri gabeko irratien esparrua ba, ambito lokal o inferior hortara mugatzen du. Eta, klaro, honek ba, asko mugatzen gaitu, ba, bereziki eskualde mailan emititu nahi dugun irrati hori, ez da? Ba, eta gero, noski, behartzen du ba, epe labur batean irrati, irabazia esmuri gabeko irrati guztiak legeztatzea. Eta legeztatu gabe geratzen direnak, ba, prozesu luzeago baten bitartez, ba, legeztatzera behartzen ditu ere. Hau da, zer gertatzen da hemen, ba, legeak ez duela zer esaten, zer gertatuko litzateke, FMI horiek legeztatzen ez baldin, ez baldin badira, ez? Ordu, ba, gaude hor, ba, amagama bat sortuta, eta ez dakik guzongi, zemotetako jazarpen, sufritu ditzazketen ba, irratiek. Bueno, bueltatzen pixka bat hasierara berriz, ba, legeak ukan behar batzuk exigitzen ditu bereziki irratiak legeztatze aldera, eta ukan behar horien artean, ba, hori esan bezala, ba, ambito lokal, geografiko lokal o inferior izan behar da, auzo edo herri izaerako irratiei ba, ematen die baimena legalki emititzeko, eta behartzen ditu ere ba, publizitatea ez emititzera. Beti ere ba, mugapen batzuetan, gero legeak ere aurre ikusten du horrelako ba, orkila txiki bat non publizitatea emititu daiteken. Zer gertatzen da? Ba, ez duela jartzen mugapenik publizitatearen diru kontu kantitateari. Kasu honetan, ba, Aragoiko irrati hauek esaten zuten, ez? Zaragozaren kasuan, ba, adibidez, ba, irrati asko daudela, Radio Mariak eta horrelako irrati pila bat, ba bereziki onuratuko direla ba lege honen bitartez baien partido filofascistetatik ba tirua zuritze aldera, ez? Aldertatik nahiko peligrosoa da. Ze claro, irrati libretarako pentsatuta omen dagoen artikulu batzuk bideratuko dira ba beste batzuk zehatzera, ez? Claro, esandakoa, legea berak behartzen du, oda, inork ez du nahi FM-en kontua ongi hartu, nahiz eta estatuak lege honetan sartu dituen artikulu gutxi batzuk, egia da, pelota pasa duela. Hau da, Europatik etorri den lege bat estatuak birmolatu du, eta egin duena da, pelota pasa autonomia erkidegoei, estatu espainoleko kasuan. Eta, claro, hemen, ba, hori indikan ere, badaude gauza kontu asko, ba, zehazte aldera. Legeak berak ematen zuen urtarriak amarra arte, ba, baimena Euskal Autonomia Erkidegoan eskatzeko aukera, baino, nik guk egin dugu, errati bezala zintzilik erratiak, baimena tramitatu dugu, asambleak horrela zehaztuta, eta egin genuen epea baino lehen. Baino, nik gomendatzen dizuen, nahi baldin baduzute aurrera joan, ba, ni ustez berriz botako nuke, nahiz eta epea pasa den, ze gauza oso motel doa, eta ba, Eusko Autonomia Erkidegoko Eusko Jaurlaritzak ez dauka ere oso argi legean nondikan doan ere. Egin dute horrelako apaino de ultima hora esaten dena, eta atera dute pare bat transposizio ba, dekretu Eusko Jaurlaritzako dekretu bitartez, eta bueno, hor dago ikusteko ba, zea bat. Lege berriak zehazten du, ba, estatu mailan ba, ministerioak egin behar duena da dialaren zatiketa bat, eta zatiketa horren bitartez, demagun bergaran bertan zuek eta ebesti errati batik, demagun Radio Maria edo COPE berentzei, nahi duzuela dial bertina lortu. 40 principales. Ba, demagun kasu hortan, konkurso publiko bat egingo litzateke, hau da, administrazioa berak erabakiko luke, zein den gai, dial hori erabiltzeko edo ez. Kaso, hemen esartzen da, ba, politika tartean, noski. Behartzen du, ba, kontra jarriak ez izatera, hau da, bi dial horiek, ba, kontra jarriak ez egotea. Hau da, interferentzia aldetik, ba, gatazkak ez sortzea. Eta, azkeneko bost urteetan horrela ibili izan, hori exigitzen du legea. Karo, oso zaila da, zer dakigunez, ba, FMA, ba, askotan, ba, diala ez da esakto ere ez, baina, bueno, hori exigitzen du legea, nik uste, legea egin duenak ere ez dakila oso ongi izan. Nola doazten irratiak, berez, ez? Esan bezala, ba, legea hau bezalako hortara bideratu, FMA legeztatzen abentzik eta influenzerrak, Instagram, torrelako, sare sozialak legeztatzera. Ba, baina, bueno, hori izan dako bezala, egin dute apaino bat, enbeste urtez, ba, lege txurian egon dena, hau da, bazio batean egon dena. Orduan, bueno, hemen, baimenen kontuekin eta, ba, badaude hainbat kontu, Euskola Jaurlaritzaren kasuan, hauek egin dutena da, egin dago, guk egindakoa, esigitzen dituzte, ba, zure emisoraren, ba, hainbat datu, ba, zenbat, bueno, koordenadak, nondikan emititzen den, potentzia eta bar, karo, ezin dituzu pasa, legean jartzen dituen ukan beharrak. Legea, Estatu Espainoleko legean jartzen du, ba, ezin dutela izan, berrogeita hamar bateotik gorakoak, eta bar. Orduan, bueno, hor ere badaude jarriak batzuk. Zer esan dute, ba, zune bai bat duzu emititu ambito geografiko edo lokalo inferior, ezin duzu izan, kriston emisora handia. Orduan, ja, berez dia mugatzen zaituzte hortara. Gero, esan berra dago ere, izan da alguna doakoa, eta deklarazion jurada baten bitartez, sinatu behar duzu, ez zaudela kontra jarria beste FB batekin. Horrela ba, legea nahiko zerrikitu dauzka, nahiko zerrikitu bat, bereziki ezakigulako osongi, nola estatuak nola egingo duen kontra, ba, legeztatzera ez doazen irratioen kontra. Baina, bueno, legeztatzeak baitu gauza on batzuk berez, oain goz, ezkai zakigu gure oso gino nola jogo den kontua, baina da, zure egongo dizute titulo habilitante moduko bat. Hori, titulazio bat, ba, esateko, ba, zure eme hori erri maian zuretzako ba, mugatuta dagoena, eta inoak ezin dizula kontra jarri. Bueno, alde hortatik onura hori dauka, orain goz, bakare. Beste guztiak, ba, da, ba, estatuaren kontrola, ba, ba, bueno, zu. Kontrola hundia goaien modela zure FMaren kontra ere. Zegoe, bai, badakite, ez zen, ba, potentzial duen zuri erratiak, ze, bueno, dena, informazio gure maia. Bai, bai, bai, bai, bai. Ordu, bueno, hori da bizat onurak dienak eta kontrak ere. Nik ez dakit osongi aurrerago nola joango den kontua, baina hortara bidatu zuek zer aurrikusten duzute, zer da oki aurrikusten duzute, zer irratia da? Ba, gu txapa irratian, irrati pirata moduan, ba, ja, legia entzuten dut, ja, ez. Eta gau, gu, gehu pentsak entzen ginen, ba, Rosa Saretik, ba, jendia, esaba atxitiko, lego entara. Eta gure sorpresa izan zen, ba, jendia, esan zen, ba, guk, indi, guk, eta guk, eta guk, eta guk, ba, hemen zehose, kandu, baina guk, asamblean era hori txat, asiera bat emintzat, ez du, pausu egun mongo. Bero ikusi behar, ze pasu egiten, porque hori be, ez da, argi ez, emuteko pausu emuteko, ze niru baldintza, ero? Eta bat, elkarti izetia zan ez, eta gaztia irratirako, edo zein pertsona igotzeko ero, vamos, bat nuen kaso arazan bat ero dual izeteko, eta hori ginen, ez ginen sartzen hor, eta ukala ere bat ginen. Bai, elkartea sortzeko ukan behar hori ere, marketua pasagintzai degia da legeak behartzen duela, eta gainera elkarte eratuta gure kasuan aspaldi sortu zen, orduan, ja pauso hori manda genukan. Hau da, pertsonak identifikatuta zeuden gure kasuan, denak hilda zeuden, kasualidad. Baina, ba, era, ba, asambleak erabaki hartu zuen ez, ba, ni okupatu nintzen, ba, junta aldatzeaz eta estatutu aldatzeaz, ekartzen dute, ba, Eusko Jaurlaritzako lege berri baten bitartez, ba, estatutu aldatzera, eta aldatu dugu orain egia da, ba, guentan abizi daude, hori egia da. Ba, bueno, arriskurtara ere... Ba, beste pauso bat. Beste pausoa da, egia da, ba... Ja legeztatuta ginera, egin batean, elkarte modua sortuta ginerako. Mm-hmm. Baina, bueno, alde hortatik, elkarte gabe sortuta bari mazaude ere, ez dakit noraino, ba, badakite zeintzaren, edo ez, Euskal, ez dakit. Hor ere, azarpena, baina, bueno, zuiz, adibidez, zera hori? Ba, gu berdin, ba, bueno, geuren asamblean, ba, batzu bai ez, bestiak esetz. Baina, bueno, azkenian aurre egiteko erabaki hartu zen. Gu ere, tal, bueno, elkarte bezala ia aspaldi inda den, baina duen inoiz kaso ikin, eta inberrizan dugu berriro berritu, bueno, ba, claro, bi azken barruan, ba, papel horiek ba izena galdatu eta ze lehen dizegun jendea ba, ja ez da hori erratian eta, bueno, pixkat aldaketa hori egin eta hori aurrea bezala. Eta zer argumentu ematen ziren, ba, jekin balin ba iteke? Ez eiteko. Ez eiteko. Ez eiteko. Aber, egia da, argibide asko iketze gola ere. Mm. Egun, ez errin hor, ze, os, zerta, txindua zen, ez? Azkenian zen, edo zure kontrasuaz, ze aldi, claro, irrati libre bezala, ez zekan zentzu gehiagi hor sartziak, ze hasiera bat jantzan dana, bueno, ez esatez, un lego estatu, ze gu justu horren aurkagu gaz, ez? Baina jende bate bai zeon, ba, bueno, ba, ez dakit, bizimodua ere aldatu zaie, da igual, ba, azten basan asuntua, irrati libreen kontra, guain, karo, bialtzen bagaitue eta gure kontrasten badia, eta, karo, ez jakitian ezer, zaudera bai pentsatuz, Bildurra, claro, agur metxikiakin, zehare bai, ez dali zen, nien izartuko rolloietan, ez dali zer, claro, zeuden hor, bueno, bat beste erabaki batzu, ba, jartesiana... Kontra jateak ez. Bai, bai. Bai, bai, gure kasuan ere antzeko berutu da, eh? Ba, azkenean, bueno, generazio aldaketa bat egon da ere, eta, bueno, jendean nahi zuen pixka bat, bueno, ba, regularizatu alde hortatik. Ba, hode, batzuk ezetz, batzuk baietz, bueno, asambleak baietz, baietzko eman zuen, baina, eta horrela, horrela jarraitu dugu. Baina, klaro, ez dakik oso ongi zer gertatuko, hori da kontua ere. Yeah. Erabaki esan gehiago politikoa, burokratikoa baino. Burokratikoa da, papeleoa egin eta fuera. Eta ukan beharra betetzen bain baituzu, aurrera eta fuera. Baina, bueno, hor dago irrati libreen hemen eta paseizu edan txostenean bereziki egiten du, hartzen du gaia hortik ez, zer den irrati libre bat, nor, zertara dagoen bideratuta eta alde hortatik ba, egiten du kontra ez, legoen ninguruan ez, legeak berak egiten dituen aipamenen gatik. Zei, esan dugun bezala ez dago oso gizartuta, ze motatako jazarpen izango dituen legeztatua ez den irrati horrek. Ordu, bueno, bueno, aipatzeko ere, ba, estatu mailan koordinadora badagola irrati libreen inguruan eta haiek ere ba nahiko egia esan estatu mailan, Andaluzin, Katalunian ere, ba ez dira legeztatu asko, hori ere esan beharra dago. Eta legeztatu dira gutxi, ba gu bezala, ba ez genekila oso egin nola joango ginen, nola ez, eta bueno, ba bai sortu da horren inguruan, estatu mailan, eta edozer kontu mugitzen delarik, ba, informaziokoa jasoko genuke, eta guk bera ere, ba, arrosa sarean ere, zabalduko genuke, ba, jazarpen horiei, ba, erantzun kolektibo bat emate aldera. Baina, bueno, nire esango nuke, ba, politikariei, ba, badaude errati batzu, ba, politikaren bitartez nahi dutena jakin, zen motatako jazarpen egon gintzateken, erantzutik ez dute jaso. Jasotan uste duela Madrileko erratinen bat edo galetu duena ez da kongresuan eta etzegitela oso ongi ba, oira. Orduan, ba, alde hortatik bat ditu gure kontuak, zi erratitekoak. Naiz erratitek edo kronik lorkatu, erantzutu horren naiz, opoditu naiz, uste nuntzia la genengo gaztainokoak eta gero hau. Zantzatu nintzen erantzutu nintzen. Eta, bueno, eta zuen adibidez. Gu Irola erratitik atoz gu ezko, de arroz esarean, baina berdin. Eta, bueno, adita gatorri gara, ikusten apur bat komentatzen duzuen. Eta ikasteko ere bai. Eta, bueno, egon ginen Zaragozako topaketan ere bai, eta horre ere, duz, partartu genuen. Esperak eta ez dik, baina, bueno. Bai, baina, bueno, gero, ba, San Blanc komentatu da. Gure kasuan guk ere ez dugu lehen estatuko, ez dugu egingo tramite hau. Bueno, alde batetik baldintza hoien artean batzuk ezin ditugulako bete. Gure emisora... Bueno, eta ez dugulako bete nahi. Osea, Bilbon 60 batiotako zera batek ez dutzu muten auzoan bez. Zulo bat da Bilbo badakizuenez. Eta Oiana, eta FMA Bilbon bereziki. Bueno, Bilbon, imajeatzu tamengo... Osea, Errenterian ez tala oso diferente izango ikusita kokapen geografikoa, baina... Agertu da, ondela 5-10 urte beste irrati bat gure frekuentzia berdinean, orduan ja txokatzen dugu. Santurtzin da, eta gurea, karo, gurea Bilbotik aratago doa, baina hor, Barakaldo inguru horretan ja txokatzen dute bi horiek. Gure koordenadak ere ezin ditugu eman, porque daukagu espazio batean okupatu dagoena, eta bar, osea, que zuzenan esan genuen, honek, osea, baldintza horiek ezin ditugu bete, ez ditugu bete nahi, ez ditugu aldaketak egin nahi horiek bete alizateko, eta gainera, pues, mesfitantza askoz, ez? Zer esan nahi du honek, ematen dizuten lizentzia bat, eta hemen dikurte batzutara ja kendu egiten dizuten lizentzia hori, apiketa bat egongo den mesfitantzaz, ez? Horain nint baietz, pues, baldintza bete direlako, baina gerora kenduko direla eta, bueno, efectivamente, ideologikoki, pues, sistema horrekin, legeztatzearen sistemarekin, ez gatozela bat, así que, bueno, pirata izan gara 30 urtez, pues, jarretuko du horrela, eta ia sekretatzen den. Egia da, bildurra ere, o sea, komentatu dela serio asamblean, porque bildurra hori badago, ia jasarpena gongo den, ia gukere badaukagu elkartea, gure kasuen elkartea, pues, modu nahi regularrean eguneratu egiten da, eta, pues, hor gaudenok bizirik gaudene bai, eta, pues, efectivamente, represioa gongo bada, pues, bildurra por bat badago. Baina, bueno, pues, aberratzen dira, ya, zelan doan horrela. Hemen, jartzen duena, txostenean eta legean beran jartzen duena da, bereziki, legeztatzera, epe hortan, legeztatzera ez diren irrati guztiek, ba, ez dutela, ba, FM diala lortuko, eta frekuentzia digitalera pasako liratekela, hori jartzen du. Eta arriskuak badaudela ere frekuentzia digitalea jartzen du, ze copyrighten inguruan, ba, askoz ere kontrol handiagoa goitzatekela jartzen du. Txostenan bertan irakurtzea bestik ez dut eta jartzen du, ba, copyrighten inguruan, ba, kontu zibili behar dela, eta gozak, ba, hori, aukera hori daitezkela. Bino, zuk esatakoa, ba, piskat da, kontu politikoago bat, ba, ezakigulako songindu indikanioago diren kontuak, ez? Hainbeste urtez, pasa egin dute FM-aren inguruan, ba, egon dira jazarpenak eta segituko degoten. Baina horrelako lege bat hain gaina estatu mailean eta hain zehatza eta gero pelota pasa dute autonomia erkidegoei. Badugu kasu bat, nola da, Andaluzi, uste dut, ez? Ba, eskaera guztia tramitatu eta ezetza eman, ba, bereziki, ba, ukan beharra betetzen dituzkako. Ba, ikusi beharko litzateke ere, zein arrazoi eman dituzen, nik ezakit osongi, baina, bueno, bai, kontu zibi behar da, hor, txostenean behar jartzen du, ba, estatu maian, ba, sorry, beldur hori dagoela, ez, horrelako irrati, ba, direna, ba, askizio politiko bereziki batzuena, ba, izan Radio Mariak eta horrelako, eta azte oir, nazi batzu daude, irrati hori, eta, ba, horien bitartez ligazatuko direla, eta diru iturri, ba, jakin bat izan dute. Mugatzen du, legean bertan egin dukatzen. Ba hori, egun da berogeta lau minutu bakarrik saldu itzazkezula, ba, parrilan, anuntzio moduran, edo iragarki moduran, eta baina ez du jartzen kuantia zen bat izan dut, 2 milioi euro edo 5 euro. Orduan alde hortatik, ba, ikusi gaiteke, ba, garbi, ba, ikusten ditzen, politiko bat, bide bat dagoela legean bertan, ba, horrelako irratiei, ba, ba, legeztatze aldera, ba, dirua blankatzeko aukera bat izan daitekeela. Gurekin guztizko trajarria diren ideian, gure kasuan esan dut, Baina, bueno, era asamblea porrela era hori zuen, eta horrela eman dugu. Pizkat zentratzen igual gurean, ez? Arrosa, oza, pizkat euskal herrian, eta pizkat gure markoan, ez? Osa, nik uste historikoki egon da, ez da behi da, osa, azkenengo gaita pikurtetan osa sortu zenetik, egon den tentsio edo ez da behi da bat izan dela, ez legeztatzea edo ez legeztatzea, ez? Eta beti, pues, bueno, anitza izan da ere arrosaren posizioa, anitza delako ere osaketa, ez? Pues, badaude irrati libre batzuk, edo irrati libre bezala konsideratzen direnak, beste batzuk komunitario bezala konsideratzen direnak, beste batzuk udal irratiak ere badira, orduan. Hainbeste realitate egonda ere, pues bueno, posizionamendu bat hartzea zaila izaten da, ez? Horrek hori bilatzen. Baina tentsio hori nik uste beti egon dela. Eta bereziki tentsioa etorri daitekenari beldurragatik, ez? Osea, beti, bueno, azkenean alegaltasun horrek sortzen duelako, bueno, ezin egon hori, ez? Etorri daitezkela eta momentu batean itxi eta bueno, gertatu izan dara, ez? Bueno, egin irratiari adibidez kendu zioten lizentzia, ez, garai batean. Eta, bueno, pixkate lizentzia bazeka, baina beste leku batzutan imititzen zuen lizentzia gabe, orduan hori aitzaki hartuta lizentzia kendu eta ere kendu zuten, ez? Orduan, bueno, hor badaude errealitate ezberdinak. Nik uste bai, bueno, aukera ezberdinak sortu direla ere, tentsio horren barruan, pues bueno, batzuk erosoago sentitu dira legeztatzeko gogorrekin eta bueno, 2012an egon zen aukera bat, bueno, lehiaketa publiko bat egon zen, lizentzia banatu ziren eta bueno, gutako batzuk aurkeztu ginen. Bueno, adibidez Info7 aurkeztu zen eta bueno, ez Info7 ezala, baina bueno, horretan ginen batzuk eta bueno, lortu genitu lizentzia batzuk Horrentxetare bazegoen, Alabedi ere bazegoen. Guste hori realitate ezberdinak egon direla, ez? Eta gure kasuan behintzat bazen, bueno, batetikan legaltasunean sartzea ematen dizun lasaitasun hori, ez? Bueno, ez dira datorreko zure zure kontra, ez behintzat, bueno, betetzen badituzu oinarri batzuk, eta beste bat, babes maila, ez, badakigu, eta, bueno, historikoki ere esan izan dugu, Arrosa Sarean, bueno, junkla badela diala, ez, Bilbo batean, ez, txerrikito bat bilatzea zai izaten da, ez, eta onduan jartzen zaizu, Bos Radio Maria, potentzia egotzen du, eta gainetik pasatzen zaizu, eta ez duzu inora joteko aukerarik babes hori esker, ez, osea, eskatuz, ez. Orduan, bueno, uste genuen aukera bazegoela, behintzat, bueno, babesteko, ez? Bueno, hau, ja, esate diate oneria dela, eta norbait etortzen da nire molestatzea, pues, pues, eskatu ezakete babes hori, ez? Orduan, guretzat, garrantzitsua zen hori. Eta, bueno, gu ja, fase hori pasa dugu, eta, bueno, fase honetan ez gara sartu, pues, bueno, gu lizentzat baditu gulako. Baina guk ez dugu uste gure jardun, eguneroko jarduna, baldintzatu duenik lizentzia auki edo ez. Osa, zen edut, ez modu negatiboa maizik eta bai, positiboa, babes hori aukitzea. Guk ez ditugu olako mugapen horiek, publizitariari dagokian ez eta, guk sartu ginen deialdi komertzial batean, egia da zen dela reserva batzu, baina hizkuntzari dagokionez, guretzat oso garrantzitsuak izan zirenak eta aurkeztu ginen horietara eta horregatik lortu genuen. Lizentziak eskuratzea, beste la leia komertzialekin ezin eskua zen, bereik beste baliabide batzu dituztelako. Ordu, bueno, pues, nik uste hori tentsio hori kodeatzea garrantzitsua dela, eta nik ulertzea dut, pues, batzuk ideologikoki pues, kontragotea, oza, esate dugu, bueno, beti esan izan da, ez, biala librea dela eta nahi duenak erabilia zela, baina egia da, ezin diogula bizkarra eman, badagoela, bai, librea da, baina irabazten du indar gehiago dakarne, ez? Orduan, potentzia ego, eta nahikoa da, irabazteko orduan, bueno, bai, egia da librea dela, baina ez da hain librea, ez? Orduan, bueno, nik ulertzen ditu tentsio guztia, baina nik uste gu aukera bat izan daitekela, nahi duen arentzan, oski, batzuk ideologikoki ez da sartuko, eta ez zanete sartu, bai, nik uste bat, bai, dela aukera bat, nahi duten entzat, babes hori horren bila juteko, eta nik uste onurak edo aukerak ematen ditula gehiago mehatxuak baino. Zenik, ia ziur nago, etorriko dira atzetikan, legeztatzea eskatu ez dutenen kontra joko dutela. Eta esate duzunean ez dagoela oso garbi zer egingo duten, pues, bueno, nekoa dakate isuna jarri eta horrekin itxiko aukera bat arte. Orain arte dagoena, osa esan dute, zea zigortzeko aukerak ja badaude berdinetan, ez? Lego audiovisual zaharrean ere bai, ez? Sartzen baza legala den frekuentzia bati molestatzen, aukera daka, ministerioan jun, presentatu zure emisora, eta gainera multa bat jarri. Bai zuri, bai zerbitzua mandizun enpresaria, eta bai zentrua, kokatua zauden zentruari, ez? Ordu. Uf, ni, beldur hori gu bat, agu, bueno, Arrosako partide bezala, ez? Bueno, guri etze gut, ez diatorriko, bueno, betetze ditulako ditugula balden zain, baina etorriko dira, orduan, no? Etortzen direnean, aberrola jokatuko dugun, eta, orduan, bueno, nik uste, jorratzea, bideo jorratzea ikustean oraino iritsi daitekeen, gero beti daukera atzera egiteko, nik uste, jorratzea, eta ikusiko dugu, aberre, baina nik uste beraien tentazioa, edo beraien naia perdi luze batean hori izango dela, dena legeztatzea, zegotea irrati alegalik edo piratarik dialean, Europako gainuntzeko herrialdetan nola delako. Osa, bueno, hemen ondoan dakagu Frantziarra estatuan, ezin da ezta pentsatu ere egin egotea irrati piratak edo alegalak. Dena do dele gestatuak. Ezke pizten dezunean irratia ez baduzu lizentzia, orduetara badituzu jendarmeak izteko, ez? Ordu, nik uste anomalia bat dela zentzu batean estatu espainolarena, pues hemen normale utzi egin delako, ez? Bueno, utzi, inorrez dau sartzea, pues, bereziki alegalak ez dielako bakarrik irrati piratak edo irrati liberak. Alegala bada kope, alegala bada ser, alegala dira asko. Orduan, bueno, pues ezin dira sartu edo ze gauza egitea. Ezin dira june batzuk iztera eta beste batzuk ez. Orain arte jokatu dute horrela. Baina orain ja aukera mandute, nahi duten guztiak eskatzeko lizentzia eta ez bazara sartzen, ikustaziko dira gaia zigorrekin. Orduan, bueno, ikuste hori ere baloratu behar. Jorratu eta ikusiko dugu. Eta gero erabaki dutenak esartzea, pues arrisko hortan jarrituko dut eta pixkat azkena mehatxua da eta ezin egon hori sortzen dizula, ez? Baina, bueno, hori da, horregatik, Arrosak zer esaten du, pues Arrosak ezin dugu ahots bakarrak jokatu, ez? Bueno, errealitate asko daudelako. Orduan, babesa, informazio eman, babesa eskaini, nahi duenari, nahi ez duenari ez errez, eta ez da, eta aurrera joko dugu. Eta jarrituko dugu batzuk legalak izaten, beste batzuk ez, eta, bueno, batzen gaituena beste gauza batzu dira, ez? Eta pixka markua Euskal Herria izatea, eta Euskal izatea oinarria, eta, bueno, pixkate, horretan ni oso nire zete, oza, irrati libre, estatu maiako irrati libreen pixkat koordinazioa egotea, informazio, baina, bueno, guretzan behintza, markua Euskal Herria da, eta hemen gaudenen artean pixkate kudatu behar dugu gure informazio, gure babesa, gure gauza guztiak, ez? Eta, bueno, gure aletik prest laguntzeko eta informazioa eskintzeko, eta gaur egun guk ere nola jokatzen dugun legaltasun honetan, eta bueno, gu horretarako beti prest. Eta abertzen ematen du, baina ni ere harritua gelitu nintzen zenbat irrati sartu ziren, nik ez nuen espero, hainbeste irrati sartzea, adibidez entzilik sartzea, nik ez nuen espero. Eta sartu da, bueno, bilgurian sartu da, eta bueno, irrati asko sartu dira, eta bueno, ni posten naiz. Abertzen ematen du bide honek. Hombre, argi ez da ona ere bai, sartu geana, bueno, indeuna, instantzi hori indeuna, emango dibetena da, ez? Hori da, hori. Eta ze pasakoan horiekin ere. Baina bitza jorratzea bidea, ez? Ja, baina, ez dut egizu ere. Ja, da Bilbo, zer kopeta horren antzeko asko sartu dira, bai. Trampa egin ez, oza, beraz, adibes guk uste dugu Bilbon, gongo dala, saltza, meloi handia. Zeia enteratu gara desente aurkeztu direla, osa, komertzialak diren horiek egin dituztela papeleoak Jaularitzak gomendatuta, ba, elkarte, irabazi asmorik gabeko elkarte, eta bar, joduan bora. Nik ikusten dut oso sai. Bai, gero etorriko da hori, osa, azkenean, Nikola nik ikusten dut. Asko keskatzen badute, ez dago lekurik, gaur egun dialean, zein gulte. Karo, nola, konkurso publiko bat, nire legea, zein berean. Zer jatzen du? Konkurso publiko bat egingo dela. Hau da, tribunal bat osatuko da, eta FM-aren diala banatuko dira, ba, puntu gehien dituen irratien artean. Hori jartzen du legean, hori ez du jartzen, ba, erabaki politiko. Arabera egin zela. Bueno, 2012an gertatu zena, guk lortu genituen, lizentzia, baina bai, hori da, lehiaketa, zuko kestu du beharko duzu zure programazioa, zure proiektua zein dan, parean beste bat, kontrajarri, eta tribunal batek erabakiko, bai. Bai, logika daka, azkenean asko badaude lizentzia berdinaren atzetik, modu baten bestean ere, hori duten norken ematen duen, ez? Baina, ja, lehia hortan sartzen dira. Konkurso horiek, kasu honetan, Nafar gobernuak eta Euskal Autonomia Erkidegoak zehaztuko lituzke, edo zehazten ditu lego? Estatu Zitelkok, eta ministerioaren, ba, sekretaria de komunikazioa, nahi horroko zerbait. Beha jarriko lituzke, zein diren, ba, okan beharrak, ba, baimenak banatze aldera. Claro, eske espazio radioelektrikoaren jabetza estatuarena da, baina kudeaketa autonomia erkidegoena. Orduan ez dago, pues bueno, adibidez, salaketa jarriko dizun ez badituzu betetzen, estatuaren ministerioaren inspektorea da, baina tramitazio guztiak egon bar dira komunitatetik. Orduan hor dago, bueno, eskuduntza, bueno, ta gure aldetik ama, ados gaude zentzu batean, komunidad autonomoek eraman behar dutela kudeaketa hori, ez estatuak, eta bueno, hemen erabaki beharko ditzatekela, hemen dauden irratiak, ez dutela Madrilen erabaki behar, ez? Ez da, oso gaia, lurralde basuraren afera, baina, bueno, nik uste ere, aukera badala, hori, azkenean Nafarrok eta EAek, bietan iriki dela prozesu hau, orduan, bueno, horrek ere aukera batzuk ere ematen ditu, sinergiak eta lankidentzak sortzeko. Baina ni hori, saltza egongo da, pues bueno, Bilbo, Donosti, bueno, Hiriburuetan, bereziki. Hiriburuetan, seguro. Eta gero hiri handiagoetan. Zuek, bai, mena lortuzen dutenetik, zer motatako kontu gehiago egin behar izan dituzu da. Bai, mena lortu, eta jazta. Tasa hor gaindu. Tasa hor gaindu gaitzeko. Gure, kasuan behintzat, bai, horren, komunitario entzako igual ez dago. Espazio radioelektrikoa erabiltzeagatik, ondasun publiko baten einean, zuk tasa bat pagatu behar duzu. Osa, kalean terraza bat jartzeagatik ordaindu behar duzun bezal. Antzekoa, bueno, ez da berdina, baina antzekoa, ez? Publikoa den zerbait erabiltzeagatik, ordaintzen duzu tasa. 1 euro diela, urtean. Ez dela asko baina. Hori da, gehiago ez dakagu. Osa, ez dago inor galdetzen zer egiten dugun, zer dugun egiten. Igual entzungo dute, baina ez dute konprobatzen guk esan genuna, esango egingo genula lehiaketan, eta egiten dugun ez dago inor horren atzean konparatzen. Guk bai galdetu genuen, bilera bat eko genuen eta galdetu genuen, hipotetikoan, lizentzia lortu eskero zer exigituko zitzaigun ministeriotik, Espainiatik, eta egia esan Jaurlaritzatik berdina, ba, aurreko lehiaketankoei eskatutakoa, edo ez berdina izango zitez, zela, ez ziruten jakin eratzen, ez ekiten. Denbor guztia zan, ez dakigu, ez dakigu, berdina eskatuko, ez ekituko zaizuen, edo beste gauza bat. Orain zaudeten lekuan jarraitu izango duzuen, potentzia eta aparatu berdinekin, edo homologatutakoak erabili beharko dituzuen. Inork ez ekien ezer, hola esan. Karkontua da, legean bera jartzen ditu da zeburkan behar, behar izan behar dituen zuen transmisioreak eta da. Teknikoa. Teknikoa, ez, marka, potentzia eta bar. Baina, karo, zeburkan. Ean, homologatu aldizkizuk egien zureak. Claro, claro, ez dakit joango diren edo ikustera benetan jardien. Asiera gure kasuan behintzat, antena jarri genuen momentuan, ez abisatzen zuen, antena jarri dut, bale, eta etorri zen ministerioko inspektorea ikustea, esan zenuna jarriko zenula, jarri zenula benetan. Eta batzuk egite dituzte, bale, ados dago, idazta. Eta gero berriz ez dira torri. Mantentzen dugu, baina bakigu beste batzuek egite dutela kendu emisorari beste bat potentzia gehiagoekin jarri eta listo. Eta inorrez da juten hori ikustatzea. Ez bada inorke jatzen, egual sartzen dela beste baten. Osa, ministerioa mugitzen da, molestatzen moduzu beste bati. Legala den beste baten dialea sartzen bat zara. Bestela, ez dira sartzen. Bueno, orain arte, ikusten, ba, orain gauzak aldatzen hasiko dira. Baina orain arte behintzat ez dira juntzien, ondo dakazu, jazta. Baina eman eta zenbatera joan ziren pulizia ez? Jarri genunean, nantena, bueno, ah, momentuan, kasuan, kasuan. Mm-hmm. Bai, bai. Vale, vale, vale. Bueno, eta zuek esatu dute, baimena, esatu dute edo... Bai, regulazio hortan, bai, esartu gara, bai. Zuek 2012an ere eskatu zen, eta? Bai, eta bak, izu zer gertatu zen, gurean Euskara Erasko gordeta zegoen lizentzia hori, laro eta nahi puntu duna, kadena dialek dauka. Eta orduan, hori gordeta zegoen, gure nahia orain da, gu urrengoak izango ginen. Jaurlaritzak esan dugu, ja hori ez dala izango. Baina gu orain, gure helburua da, kadena dialeri lizentzia hori kendu. Osa, hasi literal. Bai. Zue jartzeko edo... Ez hori ja esan duzku, ez entzua dela. Baina berriro lehian jartzeko zenbaki hori. Eta bai, porque... Zergaitik, zu oposaketa bat ateratzen duzu euskarazko klasek emateko, eta ezer, erderaz jardungo duzu, zergatik. Osa, lehiaketan, zan, euskaraz egiteko, hogeta labor duzko irrati bat. Bueno, nahi maz, osa, erdera. Eta, bueno, ba, azkeneko bileran bai izan zigutean, hortan gainean daudela, Eta igual, ez da. Kasu horretan bada beraien eskuduntza. Bai. Kasu horretan bada. Jaurlaritzaren eskuduntza. Ez dute bete, proiektuan aurkeztutakoa. Eta zerrekin ere badituzte. Bueno, pues peso ere badago gobernuar, eta gobernuaren tentsioak izan dituzte. Eta, claro, bai, sartu gara beste honetan. Guri adibidez faktura gehiago eskatu zizkiguten. Eta, bueno... Abai, bai. Aurkeztu dugunean eta gero deitu genien, galdetzeko, aber, nahikoa zen, edo... Claro, zen hain ambitua aurkeztu gara zana, eta... Ez, hori indik ez ditugu begiratu, eskari asko ditugu. Hori izan zen erantzuna. Ez, eskari... Bai, bai zenbaki zaitzen daki, baina zunta, iruro gehi edo ez daki hortik... Bai, hori izan zen erantzuna. Porque gu, bildugaren, aurreko lizentziaren arira, bildugaren ez aurrekin pare bat aldez, ba, bai, izan ziguten, abedikor jokatuko zutela gurekin eta... Eta duan, aurkeztu benuenean dena, bazen gero, badaituko diogu esateko behar dena ondo dagoen, edo falta zaigun paperen bat, edo ez ez dakit. Eta erantzuna izan zen, asko jaso dituztela, eta oraindik ez dituztela aztertu. Hori izan zen. Eperik dago, dago, dago, dago, dago, dago, dago, dago, dago, dago, dago, dago, dago, dago, dago, dago, dago, dago, Hori da, legeak 2005-2005 lege Europorra gizu. Horrelako prozesu administratiboak iru hilabetetan, ba, kandidatu behar direla. Eta erantzurik ez balin badago da, silentzio negatibo. Negatibo, olei. Erantzurik ez badago? Ez badago da, ekan porra esu basa. Ez dinotor. Akoña. Gase berratzen. Bale, segundo jakitea. Ez, dena gatua. Ez dut pintaio. Baina ez dizute argu argudiatuko zergaitik zer ezartzen. Ba, ez dute zertan, eh? Ez dute zertan. Ez daude behartuta. Osa, en silencio bada, nola silencio. Baina, normalean, jartzen dute motivos, no ha llegado los puntos, no ha cumplido... Osa, ez dira oso... Ez dute azalpena ulergarri ematen, bai. Bai, bai. Pero duz, dakazio hilabete bat, galdetzeko zergatik, eh? Ah, bale, eta bale. Jatzeko, bale. Ba, rekurso administratiboa, bide administratiboan, edo epaite gai joteko. Bale. Opinio hori da, prozesu administratibo guztietan izan hemen, edo izan eta, bueno, gero esan dizu da, izan daiteke oso efimeroa eta ez dara ziartzea. Bueno, alde hortatik guri behitza, erreken elmendu bat jaso genuen, ba, fautura gehiago jartzeko. Bai. Bai, fautura guztiak, emezortzitik, ogoita bira. Argia, argindarrenak. Eta, bai, bai, Iberdrolak inmugutu behar izan duen nik... Antenaren ekonomikoa... Bai, bai, bai. Eta, bueno, eta egon garela bost urte zemititzen... Eta, eta, eta, eta, eta, eta, hori da, formatzen duen. Zintzilik, zintzilik erratu. Claro, azkenan eskatzen zutena da frogatzea modu batean bestean, bost urtetan emititzen. Frogatzeko modu bada, argita harrapatu. Hemen jartzen du, pagatuko komunikazio honetan jartzen du, ba, besteak beste nola. Bai, ez, kartelak ere posible zen. Bai, bai, bai, ba, fakturak, bost urtetakoak, ez da zio horren ekipoak erosi izanaren fakturak, azkeneko bost urtetakoak. Estudio transmisoren antenen eta bere argazkiak, adibidez. Erakunde eskatzailearen azken urteetako, bost urteetako, jardun egiztatzen duen edozein agintariren ziurtagiria, Udalerria Autonomia Erkidegoa, Estatua, eta laguntzaileen ziurtagiria, arroso sarea eta bar. Bueno, guke sartu genitun, nik atean nun, ba, larogoi hamarkadako dokumente sartu nitun, ba, bere garaian gainera, jazarpena jaso genuen ere, noa, Gornado gobernu zibiletik, goñit irapu jarri zuen orden bat izteko irratia. Ba hori ere sartu doa, bueno, ez ziaten hori hartu, nusik. Bueno, bizitzaiak indezatela, egun irratia. Espalditea. Espalditea dagoela. Baina, bueno, ikusteko dago, ikusteko dago. Ne bai maituzte, menezari karri ditut, ba, ereduak gugunan egin genuen eskaera guztian, egin dut ikusi. Hau da sartu dugu, bakarra, baina, bueno. Oso, bifolio ekin janeko zen hori zen? Bifolio, faktura guztiak eta deklarazio jurada bat. Eta jesa, deklarazio jurada ez zaudela kontrajarria bifolio batekin zure udalerrian. Zure udalerrian. Karo, ez dena, Ez? Ez? Guk egin bete genuen hori, pizkara luzetxua doa agian, gehiagarri bat egin ginen, gero faktura guztiak hori bai, antenaren ale eta horiek. Ah, gazkiak eta hori dana. Ah, eta elkartea, bai, estatutua, estatutua, eta legez ez zaudela, eta horako gauzak, eta gero gozartu genuen, bako egunia noiztik zegoen, ez? Martxan, eta, ba, bizka bat, ikusteko, ba, hogeta ustute daroa, zula hor, existitzen zarela. Pero, Boixi, ba, horra, okontua, zakide, zer bat iago nahi zuten, komentatu edo, maturaren bat edo, denan artean den politzik egiteko. Nik esan dizuet, estatu mailan dutzen dira nire bati hauen, ba, jazarpen bat edo erasoren bat bairatzen bat duma dute, guri eragalizko dute, imaginatzen dut zuen bide ere, eta bueno, parte katuko dugu, zegoen nik uste dut, nahiz eta arrosa sarea Euskal Irrati Libren bat izan, ba, estatu mailan ere koordinazio bat egotea jazarpen dut inguruan, zazkenean estatuko lege bat da. Claro, claro. Bai, ikusteko dago ere bai, adibidez, ba kolore politiko desberdinetako erkidegoa daude eta ber zer gertatzen da adibidez Madrilen edo Andaluzin edo Katalunian berean. Orduan ikusteko dago. Ikusteko dago. Ikuste jungo dela sustoren bat jotzea norbaiti, hau lehenari, susto bat eman, besteak enteratuko gea, susto horretaz, eta gero jitzak erabaki beharko du, eta jarrituko dugu. Eraso txikiak eta jendea berratzen eta gotatzen da, eta egiten ni sentsazio hori dena. Ba, eskerrik asko, itzaldi da etortzea gatik, eta, bueno... Bueno, beran goitorri gara. Bilbo urruti da. Urruti da! Gara ezin izte. Aparkatzea da gatsa herri honetan. Zurruta da pozarin. Ba, eskerrik asko. Zerbait. Zerbait.